राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ला द्वादशी विक्रम संवत 2058 29 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम प्रत्यक्ष बात है। प्रत्यक्ष हमारा संबंध वास्तव में संसार के साथ में है ही नहीं। संबंध छूट जाता है, संबंध छूट जाता है, संबंध छूट जाता है। जो संबंध होता है छूटता है वो चीज हमारी नहीं होती है। संसार का संबंध ऐसा ही है, प्रकृति का संबंध सब ऐसा ही है। बालक पढ़ा का संबंध ऐसा ही है, जवानी का संबंध ऐसा ही, वृद्धावस्था का संबंध ऐसा ही, व्यक्तियों का संबंध ऐसा ही, विवाह ऐसा ही, वाजपति ऐसा ही, सब संबंध संसार का करता है दूसरा करता है करता है बढ़ जाए। ये हमारी चीज नहीं है, हमारी चीज परमात्मा एक ही है। वो संबंध पहले से है, छूटता है ही नहीं। भूल बने जाओ आओ संबंध नहीं छूटेगा। भूल हो जो नहीं भूल जाओ, भूल जाए भूल गए पर संबंध नहीं टूटता, क्योंकि अखंड है, अनंत है, अपार है, स्वतः है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक संबंध है। स्वाभाविक संबंध में मस्त हो जाओ अपना, कोई भय नहीं है। युद्ध में भय होता है, भय भय से मिट जाता है। परमात्मा का मैं है, कैसी विष्णु बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, सो कोई बहुत बढ़िया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सूराशी, संतों ने कृपा की है, गोस्वामी जी महाराज ने बहुत कृपा की है, बड़ी विलक्षण कृपा है। संसार तो सब बदलता ही है, निरंतर बदलता है। स्वर्ग में बदलता है, प्रलय में बदलता है, महासर्ग में बदलता है, महाप्रलय में बदलता ही है, ये बदलता ही रहता है। यद्यपि उसको कहते हैं कि प्रकृति की साम्य अवस्था है, वो स्थिर होती है, स्थिर नहीं होती है, उसमें परिवर्तन होता है। जैसे नींद में है ना, नींद 10 बजे सोए, 11 12 बजे जगा तो कच्ची नींद हो गई, 4 बजे जागे तो पक्की हुई, तो कच्ची से पक्की बनती है, तो परिवर्तन उसमें होता ही है। कुछ भी क्रिया नहीं करते हैं पर स्वतः क्रिया होती है, स्वाभाविक स्वाभाविक। और परमात्मा में क्रिया होती ही नहीं, वो है जो कहते हुए वह है। कोई खतरा नहीं उसे, खुशी किसी तरह का भाई, आनंद हरदम, मस्त हरदम आनंद, सदा समा समान रीति से आनंद रहेगा। जीवन मुक्त हो जाते हैं तो वो इस अवस्था में हमें इस शरीर में रहते हुए भी यह तेज तत्सर्गो ये सब साम्य स्थित मन, मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया तो यह सर्ग जीता। इस अवस्था में ही संसार मात्र को जीत गए, संसार मात्र परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन से रहित हो गए। यह तेज तत्सर्गो ये सब साम्य स्थित मना, निर्दोष है सब ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और समय कोई दोष नहीं है, और समय ये समता है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सब में प्रसिद्ध है। गीता के जितने हैं गुणातीत के लक्षण है, भक्ति के लक्षण है, ज्ञानी के लक्षण है, योगी के लक्षण है, सब लक्षणों में सबसे श्रेष्ठ क्षमता है, क्षमता एक, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न चिंता है, न भय है, न उसने क्षमता है। समत्वम योग उच्यते, क्षमता का नाम योग है। कर्म योग में भी क्षमता है, ज्ञान योग में भी क्षमता है, भक्ति योग में भी क्षमता है। एक क्षमता पूरी आ जाए तो गीता पास कर देगी, और गुण आ गए क्षमता नहीं आई गीता पास नहीं करती, गीता उसको पास नहीं करती। एक क्षमता आ गई तो सब आ जाएगी, ऐसी क्षमता भी देख सकते हैं। इस बार निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। समतम योग उचित है, समस्त सर्व सर्वेश भूतेश समस्त संग विभाजित एक राम में अवस्था। शरीर मर जाएगा ये भय मिट जाता है, शरीर तो मरता ही रहता है, तो भी मन में क्या भय है, शरीर तो मरता ही है, हरदम मरता है, हरदम मरता है, मरते ही बालक अपना मर गई, जवानी भी मर गई, वृद्धावस्था भी मर गई, रोगी अवस्था भी मर गई, निरोग अवस्था भी मर गई, ये तो मरता ही मरता है। मृत्यु लोग है, ये मरने वाले हैं लोग है, सब मरने वाले ही मरे रहते हैं। अमृत तो एक परमात्मा है, वो अमृत वो है जो कहते रहता है। कोई इच्छा नहीं है, एक है मैं स्थिति, जो है मैं स्थिति स्वाभाविक है, सबकी सत्य ही स्वाभाविक ही है मैं स्थिति है, निर्भयता है उसमें, कोई भय नहीं है, आनंद ही आनंद है, शांति शांति आनंद। समत्व योग उच्यते, समत्व योग साम्य स्थित मना, मन में साम्य अवस्था हुई नहीं तस्वा ब्रह्म स्थित, इससे वही ब्रह्म स्थित है। उस स्थिति की पहचान है ये, जिनमें परमात्मा में स्थिति होती है उसमें शांति रह रही है, सम रहता है, मौज मगन रहता, मस्त रहता, एकदम शांति। सबसे ऊंची बात है ये, सब विद्याएं जितनी संसार में है सबसे ऊंची है राज विद्या, राजगुह्यम पवित्र मतमत्तम, आठ विशेष ने आठ विशेष राज विद्या, विद्याओं के सब ही राजा है, सब विद्याओं के राजा है, इस समझ में कोई विद्या नहीं है, यह भारतीयों की विद्या है, असली विद्या है। न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न चिंता है, न भय है, न हलचल है, न उद्वेग है, उद्वेग होता ही नहीं। सुख दुख के समय कृतवा लाभ लाभ हो जया जयो, समान करके फिर चलो, नहीं वो पाप मोक्ष, पाप नहीं लगेगा, पाप विषमता में लगता है, क्षमता है वह पाप नहीं। आनंद में से आनंद में स्वाभाविक स्वतः समय शत्रु च मैत्र शीतोष्ण सुख दुखेश समय संग तुल्य निंदा सुबंदी संतुष्टो ये अधिकता से भक्ति मान में प्रिय होना क्षमता में सिद्धि सुत समय शत्रु से मित्रे चाह वाह न हर्ष है न शोक है न चिंता है न भय है न दुख है न सुख है साम स्थिति है आनंद मौज मजे सजनो ये स्वतः हृदय स्वाभाविक स्वतः है राग द्वेष हर्ष हो ये है संसार में संसार की सत्ता लेने से राग द्वेष हर्ष हो गए वो संता छोड़ देने से आनंद ही आनंद है अपनी सुगम बात है सरल बात है और बढ़िया बात है उत्तम बात है राज विद्या राजगुह्यम पवित्र वेद उत्तम प्रत्यक्ष धर्म्यम सुषुम कर तुम अभ्ययम अविनाशी तत्व है और कर तुम सुषुम करने में सुख संसार मात्र में करना और परमात्मा में न करना करने का अंत होता है न करने का अंत होता ही नहीं करना कितना ही बढ़िया काम हो बने करना का अंत हुआ वस्तु नाश हो गई क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है प्रकृति क्रिया और पदार्थ क्रिया आरंभ होती है अंत होता है होगा ही याद आरम्भ बनता होगा हरदम क्रिया नहीं होगी पदार्थ उत्पन्न होगा नष्ट होगा उत्पन्न होगा नष्ट होगा उत्पन्न होगा नष्ट होगा और परमात्मा ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है जो रहते है तेज दर्शन का एक परमात्मा है परिपूर्ण सब है दो ये एक है और एक नहीं है ये दिखता रहता ये नहीं है ये रहेगा नहीं ये रहेगा ही नहीं कितना ही बढ़िया बना हुआ आप रहेगा नहीं खत्म हो जाएगा अरे परमात्म तत्व है जो जो रहेगा कभी बिगड़ता ही नहीं कभी बिगड़ा नहीं बिगड़ सकता ही नहीं संभव ही नहीं है बिगड़ने की आप शाश्वत हरदम मस्त है हरदम हरदम मस्त है अपना दो तरह का होता है एक नहीं के पहले है होता है एक नहीं है और है दो होता है और वो वास्तविक है उसमें नहीं नहीं है उसमें नहीं नहीं है ही है वो निरपेक्ष है और है नहीं दो है ये सापेक्ष है ये सापेक्ष नहीं है और वो निरपेक्ष नहीं है सत्य स्वाभाविक है हम कहते हैं विलक्षण है निरपेक्ष है आनंद मंगल शांति ये योग है योग समत्व योग उच्चते दूसरा गीता कई योग साधन है उसको भी योग कहते हैं आसन करते कई तरह के यम नियम आसन धारणा ध्यान समाधि आठ अंग है आठ अंग पर असली योग क्या है ये गीता का योग है समत्व योग उचित है इसके योग के अंतर्गत सब योग आ जाते हैं एक समता के अंतर्गत सब योग आ जाते हैं नियम है आसन है प्रणाम है धारणा है ध्यान है समाधि है समाधि उम्र कई है सब घर पर निर्विघ्र पर सभी निर्विघ्र धर्म में समाधिया वो है एक समता है और समता का अंतर्गत रहे। निर्दोष है समम ब्रह्म, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, भूमासुर शाश्वत अमल सम ठोस है तू सरदा ठोस। अच्छा काश में काश घन होता है, ऐसे पत्थर में पत्थर में घन होता है, पर ये घनता और विलक्षण है। आनंद घन है, सद घन है, सिद्ध घन है, आनंद घन है, सम घन है, उनमें तो प्रवेश नहीं होता। पत्थर घन होता है मैंने पत्थर में अग्नि प्रवेश हो जाती है, गर्म हो जाता है, गर्म अग्नि प्रवेश हो जाती है। काश में मिल जाती है, उस घर में प्रवेश कोई नहीं होता। विलक्षण आनंद घन है, आनंद घन, आनंद में दुख प्रवेश नहीं होता, हर्ष प्रवेश नहीं होते। सिद्ध घन आनंद है, सिद्ध घन आनंद, सिद्ध घन आनंद, आनंद आनंद आनंद, वो आनंद स्वरूप है। तस्मात ब्रह्मण ते स्थित, जिसका मन समता में हो गया उनकी स्थिति ब्रह्म है। ब्रह्म में स्थिति हुए बिना आनंद होता नहीं, क्योंकि उसमें परिवर्तन होता ही नहीं। समान रूप में स्वतः स्वाभाविक, सब में स्वाभाविक स्वाभाविक आनंद, स्वतः शुद्ध स्वाभाविक, ऐसे परमात्मा है अपना स्वरूप है। ना सो तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, सत अभाव में देते, सत का अभाव नहीं होता। सत सत सत सत है ये। असत भावना में देते, असत वस्तु की सत्ता नहीं है, ये दिखता है सब सत दिखता असत है, यानी ये सत्ता नहीं है, ये सत्ता नहीं है, मिट जाता है, हरदम मिट रहा, हरदम मिट रहा, मिट रहा, सत्ता ही नहीं। असत भावना भी देते है, सत्ता नहीं है, सत्ता भाव, सत का भाव नहीं होता। ना भाव भी देते सत्ता, जिसका कभी अभाव होता नहीं वो परमात्मा है। निर्दोष है सब ब्रह्मा, वो ब्रह्म का स्वरूप भी एक विलक्षण है, जिसमें एक आनंद होता है। ब्रह्म में आनंद होता है शांत खान आनंद, ऐसे अगर ईश्वर का जो क्षमता है वो एक बहुत विलक्षण है, वो प्रत्यक्ष वृद्ध वर्धमान है, वो आनंद बढ़ता है, प्रत्यक्ष वर्धमान आनंद है। ब्रह्म का आनंद शांत है, ईश्वर का आनंद प्रत्यक्ष वर्धमान है, क्योंकि वह साधक की स्थिति ईश्वर में होकर ईश्वर में हो जाता है, तब तो वह शांत हुई, और जबकि अपने में स्थिति होती है तो विरह होता है। विरह और मिलन दो अवस्था होती होती है, ब्रह्म में दो अवस्था नहीं होती है। ब्रह्म ब्रह्म मिलन ब्रह्म विरह नहीं होता, ईश्वर होता है। विरह और मिलन, विरह में भी नित्य संयोग रहता, विरह में भी विरह होता, वियोग होता है ना, तो जिस परमात्मा का वियोग हुआ उसकी स्मृति उसमें रहती, वो अटल रहती है, तो अर्थ में वो आनंद होता है, वो मिलने की इच्छा होती है, फिर मिलन होता है तो विशेष आनंद होता है, वियोग होता है तो उसमें उत्कंठा होती है, उत्कंठा भी परमात्मा का मिलन में से ही होता है, परंतु मृद में एक विशेषता होती है, ये प्रतिक्षण वर्तमान काल कर रहे हैं। साथ में मृद होता है उसे विलक्षण आनंद है, फिर वियोग में अगर आना विलक्षण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने वियोग को स्वीकार किया है, योग से बढ़कर वियोग है, वियोग में भगवान के तब चित्तवृत्ति चल बिड़ती रहती है। वियोग के आनंद को बहुत विशेष माना है, असली माना है। वियोग में जो संबंध है ना, वो संबंध अटल है एकदम। वियोग के आनंद को विशेष ये आचार्यों भेद है। चैतन्य महाप्रभु वियोग को विशेष मानते हैं। भगवान कब मिलेंगे ये वियोग है, परंतु वियोग में भगवान की स्मृति अटल है, अटल हरदम। कब मिलेंगे जैसे किसी सज्जन की प्रतीक्षा होती है कि वे कब आवेंगे, तो प्रतीक्षा में उसका संयोग वियोग में संयोग होता है। ऐसे वियोग में संयोग में वियोग, इस बात से प्रतीक्षण वर्तमान आनंद होता है। ब्रह्म है उसका सामान्य इनमें कई आचार्य ब्रह्म का ठीक मानते हैं, कई ईश्वर का अच्छा मानते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गया।